سورة الهود درس نمبر اتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقيل بعدا للقوم الظالمين. فقيل يا أرض ابلعي ويلشو ازمكي راكا قوبو ازمكي تيري قوبو لرا وچي قوبو لرا ويا سماء أقلعي وي أسمانا بن قوبو وغيد الماء ووچي شويوبو وغيظ الماء او كمشيوب وغيظ الماء وكتشيوب وقضي الامر او بيسل شهوكم ده الله تعالى واستوت على الجودي او دريدك اشتهي بجودي نمي غربان دي. وقيل ويلشو بعدا للقوم الظالمين على كت دباردكم ظالمانون. الله تبارک و تعالی چې کوم اسباب داغی طوفان نه د بچ کېدو دپاره د نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام د ملګرو دپاره ګرځولې و چې هغه سفینه وه، کشتۍ وه، نو کله چې طوفان کې هغه خلق تباه شو چې الله تبارک و تعالی په کم عذاب په چا مقرر کړی و، نو طوفان خود دې د پاره وو چې چا د دې کلمې د توحید نه د نوح علیه السلام په ذریعه سره د دعوت ورکول د دعوت ورکولو والا د کلمې نه چې الله تعبدوا الا الله عبادت به نه کوئ مگر صرف د یو الله به کوئ، دا هغې نه انکار کوونکي تباه شو. نو اوس لازمه خبره وه چې د نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام ملګری په ځمکه باندې اوسیږي. نو الله تبارک وتعالی حکم کوي پاس نه د لاندې نه ځمکې ته چې اوبه راکاږه، او اسمان ته حکم کوي چې اوبه ودروه. الله تبارک وتعالی وایي اوبه وچې شوې، او د الله چې کومه فیصله وه هغه فیصله چې د الله کوم حکم و په هغه چا باندې چې څو کلا کېدل او د چا د پاره چې هغې د نجات ورکو د الله هغه حکم برابر شو. او کشتۍ په ځمکه هم نه په غر باندې ودرېده، یعنی مطلب دا که څوک تپوس کوي چې یاره اوبه کوم ځای پورې وي د غرونو د پاسه بهیدلې، نو کشتۍ د غر د پاسه ودرېده، د جودي نومې غر د پاسه. او په دغه وخت کې الله تبارک وتعالی وایي لاړ الهلاک شو، تباه شو هغه ظالمان چا چې د الله تبارک وتعالی د پیغمبر د حق مسلې نه خلاف کو. دنیا یې تباه، اخرت یې تباه شو، او همیشه دپاره د ظالم دپاره همدغه انجام چې هغه کله د خپل ظلم نه نه صبرېږي اخري انجام هغه دپاره سبب د هلاکت وګرځي. ونادى نوح ربه، اوازكو نوح عليه السلام خپل رب ته، فقال نوح فرمایل ربي اي رب زما ان ابني من اهلي يقينا زوي زما چې دې زما د اهل نه دي، وان وعدك الحق او يقينا وعدستا پر اختیار ده، وانت احكم الحاكمين او ته احكم الحاكمين د ارچا نو چت پیسه لکونکي. قال يا نوح فرمایل ورته الله تعالى اي نوح انه ليس من اهلك، دا زوی چې دستا نه دی ستا د اهل نه، انه عمل غیر صالح، ځکه چې د ده عمل دی ناکاره بد غیر صالح. فلا تسالني، نو تپوس مکوه زمانه، سوال مکوه زمانه، ما ليس لك به علم، دا هغه څیز چې نوي تا لره په هغې باندې پوه. اني اعزك زنسيتكم تاتا ان تكون من الجاهلين، چنشت د جاهلاننا څنګه چې نوح علیہ السلام خپل زوی ولید چې را زما خبره خو نه منله والله تبارک وتعالی خو ویلی چې ستا اهل به بچ کوما نو الله تبارک وتعالی تا متوجی شي او الله تبارک وتعالی تا سوال کوي چې الله تبارک وتعالی بچی خو زما د اهل نو او ستا واده و چې ستا اهل به بچ کوم نو الله تبارک وتعالی جواب وکړو چې اهل لستان نه دی زکا دا اهل لستان نه دی چې دا هغه عمل چې کم دی کم چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه ستا په ذریعه سره خلکو له دعوت ته کم عمل او د کم عقیدې او د عمل ورکړی شوی دی د هغې مطابق نه دی او د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته وویلی شوما چې ما نه به سوال نه کوې دا هغه سیس چې تا ته پته نی او الله تبارک وتعالی وایي زه ته نصیحت کوم یعنی مطلب دا چې کله یو سړي ته نصیحت کوي نو هغه خبره ډیره ضروری ګڼل پکاري نو دا خبره ضروری وګڼه چې د ده متعلق په نور سوال زمانه نه کوي او خبره به نه کوي نو تعلیم شو چې وګوره د دیندار مشر تابیداری و نکړه نو اگر چې پلار یو خو هغه زوی د تابیدارۍ د نه کولو د وجې نه د هغه خپل مشر چې دیندار و د هغه تابیداری و نکړه نو وګوره تبهی پیراله نو دغه رګې موږ دپاره تعلیم شو چې د حق پرستو سره ملګرتیا نه کوو او د دیندار خلک دیندار دې ته نشي ویلی چې چوغه خا ښکلی سپینه واغونده او ډانګورۍ د سری او دارنګ چې کوم دی پینځه منځونه کوي او چې کله د قران او د سنت او درس کوي او یا خلکو له خطبه ورکوي د جمعې یا چې کوم دی مسله کوي مسله د توحید نه کوي مسله د سنت او د نبی علی السلام نه کوي بلکې عام مسله چې هغه زمونږ په ملک خلک پویول پکار دي هغه خلک چې شرک کې ډوب دي هغه خلک چې په بدعاتو کې ډوب پراته دي پکار دي چې د هغې خبره وشي نو د داسې خلکو ملګرتیا کول سبب د هلاکت ګرځي او د دیندارو وګوره چې ملګرتیا ونه کړي نو وګوره هغه دې سبب د هلاکت ګرځي ځکه چې د بدانو ناکار خلکو سره ملګري شي دارنګې واقعیا د نوح علیه السلام د زوی چې موږ ته قیمت د ایمان معلوم شي چې څوک محرومه شو اگر چې زوی د پیغمبرو خو چې ایمان نه محرومه و نو د پلار هغه پیغمبري چې کوم دی په کار رانله د دې وجې نه شیخ سعدي وایي سګې اصحاب کاب بروز چند پی نیکان گرفت مردم شد وایي وګوره سپی د اصحاب کابو سره ملګری شو نو د هغې سره شمار وشو لکه څنګه چې الله قرآن کې وایي سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وګورا چې سپی دی خو د نیکانو سره په ملګرتیا کې روان دی د هغه شمیر چې کوم دی د نیکانو خلکو کې وشو او بیا شیخ سعدي وایي پسری نوح با بدا بنشست پسری نوح با بدا بنشست خاندان نبوت تش گم شد وی وګوره زوی د نوح علیه السلام ته چې د بدانو سره ملګری شو خاندان د نبوت تی روک شو هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک پیسه کاندي ښایسته مور او نیا چرې ورته ښایسته نه وای که مور او پلار یې ډېر ښایسته وي وایي دا تې څه پیدا دي نو دغه رنګې که هر څومره نیک شي خو چې ته په خپله بدې د هغه نیکي تاله په کار نشي راتلی د هغه نیکي چرې تاله په کار نشي راتلی دا په دوکه کې خلک پراته دی چې زوات فاضله موږ د ډېر اوچتو خلکو په خاندان کې وو او موږ د ډېرو اوچتو خلکو په قوم کې وو او موږ دا یو او موږ دا یو نه عمل سره چې کوم دی بته د الله تبارک وتعالی په حضور کې ځان له سبب د نجات ګرځي عمل او عقیده او عمل چې دی صحیح ان شاء الله چې الله تبارک وتعالی به جوړ کړی جنت هم نه داسې خلکو لپاره دی. او چې عقیده او عمل لسینی الله جهنم جوړ کړی د دغه خلکو لپاره. اوس زمون په لاس کې الله تبارک وتعالى موږ له دنیا کې پوهه او علم راکړی چې موږ د چا ملګرتیا وکړو. د باطل پرستو ملګری شو چې تبایه تبایه طرف ته مبوزی، او که د حق پرستو ملګری شو چې موږ نجات طرف ته لړ شو. دا اوس زمونږ ستاسو په لاس کې اختیار الله تبارک وتعالى راکړی دی، او د الله تبارک وتعالى توفیق لازم شامل حال پکار دی. الله دې موږ له توفیق نصیب کی چې همیشه همیشه د حق پرستو خلکو سره چې کم دینو ملګرتیا، ورنه که د حق پرستو نه محروم شو نو ګور نوح علیه السلام بچی دی خو د پیغمبر د نبوت هغه کور چې کم دی هغه پکار نه راځي. قال ربي نو فرمایل نوح علیه السلام رب زما انی اعوذ بک، زه پناه غواړم په تا سره، ان اسالک ما لیس لی به علم، چې زه سوال وکم ستانه دا هغه سیز چې نوی مال را په هغې باندې پوه، و الا تغفر لی، او که ته ماته بخښنه ونه کړې، و ترحمنی، او رحم ونه کړې په ما باندې، اکم من الخاسرین، نو شم به زه د تاوانیانو نه. د انبیا علیه الصلات والسلام دا شان وګوره، چې تر کې اولاد ترې وشو نو معافي غواړي. وګوره الله تبارک وتعالی په حضور کې، یا الله تبارک وتعالی زه د دې خبرې تا نه معافي غواړم، ما د زوی په باره کې ووی خو دا دن حالت نه خو ته خبرې، دن حالت نه زه نه هم خبر، نو یا الله تبارک وتعالی زه پناه غواړم په تا سره، تا خو ما منه تازه منه کړم، زه ستا په نوم سره پناه غواړم. د داسې سوال کول نه چې زه بیا د زوی په متعلق تا ته سوال وکړم، ولې چې ما ته پته نه وه، چې ما ته پته نه نو زه به د هغې سیستانه سوال نه کوم چې ته ما خبر کې. او سره د دین یا الله که ستا رحمت ستا مهرباني زما نه اوچته شي نو بل کم درد دی چې هغه درد ته به زه ځم، هغه درد به زه ټنګومه، هغه درد بغیر ستا د درد نه کم درد دی، او کومه دروازه ده چې زه یې وټنګوم چې هغه ځای کې به ماته نجات میلاو شي که ته ماته نجات را نه کړې. نو یا الله تبارک وتعالی او ته په ما باندې رحم ونکې نو زبا د تاوانیان نه شم. دا کله دوا ده؟ دا نه نیم سوه کاله ورځ شپه ده. الله تبارک وتعالی د دین دپاره تکلیفونه برداشت کول، زمونږ به څه تکلیف وي؟ نبی علیه السلام له صحابي راضي و، یا رسول الله دوا زمونږ لپاره نه غواړي؟ نبی علیه السلام مخ مبارک کې تغیر راغې، ورته یې فلان کیا تا ته پته نشته چې په خوا خلکو باندې څه تیر شوي دي په دې دین کې؟ عربه په دې سر ورله کې خدا تر د نوم پورې به خخ کړی و اصحاب. انشاء الله سورة البروج چې راشي، سورة البروج کې به بیا انشاء الله دغه واقعه راځي چې د نومونو پورې والله چې کوم دې کوډلې کنستې وې او هغې کې خخ پکړو او د پاسه به پیاره کې خدای دې دین نه واپس کېږي که نه هغه به نه واپس کېږم. موږ نن د الله تبارک وتعالی د فرض مونځ دپاره جومات ته نشو راتلی، عربه پکې خدای شوه، هغې باندې به دوه پاړی شو، ښځه به پاتې کېده، خواږه بچی به پاتې کېدل، ځمکې او دوترې به پاتې کېدې، سره دا غم نه و. یا الله چې بېدینه لال نه شم د دنیا نه عرادې شم. نبی علیه السلام ورته وی خلق بارا کېده د دې دین لپاره، او صحابه رضوان الله اجمعین ته وګوره مکه کې څه څه حالات په هغې باندې راغلي و، او مکه یې پرېښودې ده. او په هغه وخت کې د مدینې پورې چې موږ اوس ګاډي کې ځو، په الله کې نو که سړی تنګ شي په ګاډي کې، تنګ شي چې مدینې ته رسي سړی، او هغې چې کوم دی پیاده مزلې به وي دا څلور نیم پنځه سوه کیلومیټر سفر، دا پیاده د پاره د الله د دین دوترې پرېښودې، ښځې پرېښودې، بچی پرېښودې، د څه د پاره؟ د الله د دین د پاره. نن زه کټ نشم پرېښودې د الله د دین د پاره چې موږ لرا شم، نن زه خادی یا میلما نشم بیدارولې چې ترور راغلې ما سره، خو راځئ چې لړ شو جومات ته موږ به وکړو ازو به روټۍ ده شل منټه دي روستو شي خیر. نو بهر حال انسان لپکار دی چې خپل ځان په دین کې چکم دی دا سمره دنه کوشش کیږي چې د الله تبارک وتعالى دین اختیار کی. وګوره نوح علیه السلام سره د دین نه هنیم سو کال د الله د دین دعوت ورکړی دی یا الله. او بیا وګوره په هغه طوفانی نوح کې الله تبارک وتعالى هغه بچ کوم بیا خپل عاجزي الله ته څنګه کوي یا الله. بس زه به بیا تپوس نه کوم خو په شوي تپوس دنه معافي غواړم ما ته بخنه وکړي او که په شوي تپوس دې معافي راته ونه کړم زه به د تاوانیانو نه شم. الله ته عاجزي کول زمونږ هغه چمټه به را پرېږدي وایي ما سره طاقت دی وایي کچ دغه چې کوم دی کلندر صاحب وایي په د کراچۍ په سمندر باندې وایي خوا کې تېرېده وایي هغه ډېر شور کوو ورته وایي چې شور مه کوه تا ته پته ده څوک دې تا سره کلندر. هغه وایي چې کلندر ملندر دې نه پېژنم دریاب دی سره خبرې هم شورو کړې زمونږ داسې خلک ورته وایي ښه کلندر نه پېژنې وایي کچکول یې دن نه کوه ټول دریاب یې په کچکول کې را دن نه نو دا زمونږ د خلکو حال دی او دومره ضرور کړي دي وایي دا اولیای کرام دي حلال کې د کلندر متعلق راځي چې وایي شیعه دی. نو بهرحال انسان له پکار دي چې هغه څه وکړي هغه د خلکو عاجزي وپېژنې چې پیغمبر څومره عاجزه و الله ته زه پیر له ولې دومره طاقت ورکم چې هغه چې کوم دی وایي شا باندې ما له ډب را کړی چې زه ته بس جنتی. او بعضې پکې ځایونو کې مې اورېدلي وایي پیر چې کوم دی دلته مونځ نه کوي هلکه ولې مونځ نه کوي وایي دی کعبې ته مونځ لځي روحاني مونځ کوي دی دا پکې لا جدا خبره ده روحاني مونځ چې دا څنګه د ده نه دا روح وځي او هلته لړ شي دلته دی چې کوم دی مونږ سره خبرې کوي روح تی وتی تلي هلته بیت الله کې مونځ کوي او د مونځ په ټایم کې پیر چې کوم دی راځي خلک ول خپې سټي څوک ول لاسونه سټي دا د دې پیران دي او دا حل دی ړانده وایړون دریاب او ړانده مئی د قرآن نه چړون شي بیا د هر څوک خپل چې کوم دی درمان خپل همسا ایږدي او د د بیزو او د ګډو او د خرو په شان چې کوم طرف ته دي شړي مونږ هغه شی یو بیا چې کله علم د قرآن د سره نه نو د قرآن والا سره کې نه چې د دې خلکو نه خو بېغمه شو کنه چې دا راپسې د حیواناتو غونې امسا راغستې ده او کوم طرف ته چې مونږ ټیلی هغه طرف ته مونږ روان یو. الله دې مونږ له پوه د قرآن نصیب کې قيل اول شو يا نوح اهبط بسلام يا نوح اي نوح اهبط بسلام كشف سلامتي يا باندي منا زمنگ طرفنا وبركات عليك وخير ندي بطا باندي وعلى امم من من معك او باغ طول گو ماني چتا سر دي و امم نو طول گي سنمت سنمتهم فزر دي چ پيدا ورکم دي لرا ثم يمسهم بيابا ورسوم دیتا مننا بیا با ورسوم دیتا مننا د خپل طرف نه عذاب الیم عذاب دردناک. نوح علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى وی په سلامتی سره کوشش او برکتونه دی په تا باندې او تا سره چې پکشته کې سوګ دی په دې ټولو د برکتونه ها راتلون کې وخت کې بداسې خلق راشي چې غیب بیا د شرک ګناونه کوي نو زه به دنیا کې سمولت ورکم دیته هو ډیر مولت ورکړی شو او سره د مولت نه پیدا وانه غستې تبا شو خو نور به داسې خلک راشي چې بیا به ګناهونه کوي ستا نه روستو زه به ولا چې کوم دی دنیا کې سکه ورکم او دنیا کې به مولت ورکم نو هغې له اګر چې عذاب زه ورنه کوم په دنیا کې خو آخرت کې به زما د عذاب نه بچ نه شي کچا دا نمونه کارونه وکړو تلک من انباء الغیب دا خبرونه د غیبو نوحیها الیکا چې وحی وکړه موږ دې لره تا ته ما كنت تعلمها نوی ته پیغمبر چې پوی دی په دی باندې انت تو ولا قومک او نو قوم ستا من قبل هذا مخکې د دې بیان د قران نه فصبر نو کلک شا په بیان کلک شا د الله په دین باندې ان العاقبه للمتقین یقینا انجام د نجات به وي د پاره د متقیانو. الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام ته وی دا غیب خبرونه چې ما تا ته وکړه تا ته د دینه مخکې پته نه و خلکو لاړ نبی علیہ السلام له علم غیب ثابتای وی نبی علیہ السلام پکانه ما یکون ما نه پویدو نبی علیہ السلام ته الله تعالی قران کې سوره سورتونو کې الله فا کوئی تا پتا نه و پیغمبره دلته د نوح علیہ السلام راضی مخکې په خپلې تی نه پی وکړه سوره الاعراف کې په سوره الانعام کې د نبی علیہ السلام نه راتلون کې سوره یوسف کې اموي تا ته منګه د دې خبرې بیان وکړو پتاته دی یوسف علی السلام او دی یعقوب علی السلام د دې خبرې پته نه و د قران د بیان نمخ کې تا پته نه و نو دلته هم الله تبارک وتعالى وی نه تا پته و نستا کوم تا پته و خو دومره قدر کار دی چې د الله تبارک وتعالى د دین بیان او د الله د دین رسونه دا ضروری ده اگر که تکلیف تا تر رسی په دې معنی کله کوسی گئی او چې څوک په دې کله کور او سیدل او مضبوط پی اوسی دل نو تکلیفونه با تا میلاویگی خدا خلق سری دا متکیان دی او دا متکیان و اخیری انجام اغا خیستراوزی دنیا که اگر که خلقو تسپک لگی وی دا کدامت پسند دی دین والتا وی کن وی یه را دا دا پخوانه زمانه خلق ته دا نوی پیشن نسه خبر دی دا نوی دنیا نسه خبر دی نو اگر چی دنیا که دا تسوک سپک گوری اخیری انجام الحمدلله د داسې خلکو الله تبارک وتعالى خپل راخیږي چې کوم خلک د الله په دین باندې مضبوط وسیږي الله دې موږ مضبوط کړي په خپل دین باندې. وقیل یا ارض بلعی ویلی شو ازمکی راکاګه وچکا ما اکی اوبستا وبخپلې و یا سما اقلی او یسمانا بندی کوبو وغید الماء وچ شو یوبو وکدی الامر او په سره شو حکم د الله تعالی واستوت علی الجودی ادریدا کیشته په جودی نومه غرمانه وقیل بعدا للقوم الظالمین ویل شو علاکته د پاره د قوم ظالمانو ونادى نوح ربه اواز کو نوح علی السلام خپل رب تا فقال ربي نوح وی اے رب ان ابن من اهلی یکنن زو زماد ماده اهل ندی وإن وعدك الحق يقينا وعدت برختيا ده وانت احكم الحاكمين وتحكم الحاكمين دارچانه چت پیسله کوونکی. قال يا نوح نويل شو اي نوح انه ليس من اهلك دا زويج استاده ندي دا اهل استانا انه عمل غير صالح ددو عمل ندي نيك فلا تسالني نم تپوس مكو زمانا سوال مکه و زمانه ما لیس لک بی علم دا غشیز چی نوی تال را پاغی بانی پوا اینی آعیزو کز نصیت کم تا تا انتکون من الجاهلین چی نشت دا جاهلانونا. قال نو فرمائی نوح علیہ السلام ربی ای رب زما اینی اعوذ بکا زپنا غارم پتا سران اسألک چی سوالو کم ستان ما لیس لی بی علم دا غشیز چی نوی مال را پاغی بانی سپوا وإلا تغفر لي وكتب خانونك ما ترحمني ورحمنك بما ماندي أكون من الخاسرين شمبذتا وانياننا. قيل يا نوح نويل شو اي نوح اهبط بسلام منا كشا بسلامت يا واني زمونغ طرفنا سرد سلامت يا نا زمونغ طرفنا بسلامت يا سر زمونغ طرفنا وبركات عليك وخيرون ديوي بركتون ديوي پتا باندي وعلى امم من معك او پاغ ټول گو باندې چې تاسو ردي و امم او نور ټول کی سنمتهم زردا چې پیدا ورکم دی لرا ثم يمسهم بیا با ورسوم دی تا من عذاب الیم د خپل طرف نه عذاب دردناک. تلک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب نوحیها الیک چې وهی وکړه موږ دی لرا تا تا ما كنت تعلمها نويتو چ پويدي پدي باندي انتت ولا قومك او نو قومستا من قبل هذا مقيد دي بيان د قران فصبر نو كلكشا د الله فدين ماندي كلكشا پ پريزگاراي باندي ان العاقبه للمتقين يقينا اخري انجام خيسته د پار د متقيانو دي